najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 stycznia, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch zdyskwalifikowany, polska drużyna odpadła z konkursu drużynowego w Willingen. W tym serwisie też o tym, co partyjni koledzy mówią o Adamie Jarubasie, kandydacie PSL-u na prezydenta, i wielki marsz zorganizowany w Madrycie przez partię Podemos, odpowiedniczkę greckiej Syrizy. Lider polskiej reprezentacji Kamil Stoch zdyskwalifikowany po pierwszej serii konkursu drużynowego Pucharu Świata w Willingen. Powód? Nieregulaminowy kombinezon. Kontrolujący zobaczył, że Kamil skacze w innym kombinezonie, więc z ciekawości ten kombinezon musiał przemierzyć. Okazało się, że jest o centymetr za szeroki. Tłumaczy trener Jan Szturc. Biało-czerwoni nie wystąpili więc w drugiej finałowej serii skoków i spadli z 6 na ostatnie 11 miejsce. Konkurs wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Norwegami. A jutro kolejny konkurs indywidualny. We wczorajszym Kamil Stoch był najlepszy. Kilkanaście osób pozostaje w szpitalach po wypadku busa w Świętoszówce koło Bielska Białej. W sumie rannych zostało 19 osób, informuje Elwira Jurasz z bielskiej policji. W szpitalach pozostało 14 poszkodowanych z tego zdarzenia. 4 osoby są w ciężkim stanie. Na miejscu pracowały śmigłowcy lotniczego pogotowia ratunkowego z Gliwic i z Krakowa, które dwoje najciężej rannych pasażerów przywiozły do szpitali. Wśród rannych jest dziecko. Jego stan lekarze określają jako ciężki. Bus przewożący ludzi zjechał z drogi i dachował. Dlaczego? Jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. To niestety nie jedyny groźny dziś wypadek na naszych drogach. W Żyżynie na Krajowej 17, czyli trasie Lublin-Warszawa, zderzyły się 4 samochody, a 5 wpadł do rowu. 8 osób zostało rannych, ale życiu żadnej z nich nic nie zagraża. Przyczyna tego wypadku też jeszcze nie jest znana. Miły, kulturalny, kompetentny, tak politycy PSL-u mówią o 40-letnim Adamie Jarubasie, kandydacie ludowców na prezydenta. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wierzy, że Jarubas przejdzie do drugiej tury. Myślę, że na tle tych kandydatów, którzy są do dzisiaj, oprócz oczywiście pana prezydenta Borysa Komorowskiego, który ma swoją utrwalną pozycję, to są to kandydaci mniej więcej porównywalni i on ma realną szansę przejść do drugiej tury. O dwucyfrowym wyniku Jarubasa w majowych wyborach jest przekonany poseł PSL-u Piotr Zgorzelski. Jako poważny polityk z zapleczem największej partii, jeśli chodzi o rozbudowane struktury, będzie w stanie nawiązać dobrą walkę o prezydenturę Polski. Ciepło o kandydacie PSL na prezydenta mówi też minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest niezwykle sprawnym, nie urzędnikiem, ale samorządowcem, politykiem, ale jest też dobrym i miłym, sympatycznym człowiekiem, co niezwykle ważne. Adam Jarubas to kandydat zgłoszony przez prezesa PSL-u Janusza Piechocińskiego. Od 3 lat jest jednym z jego zastępców. Ulicami Madrytu przeszedł dziś marsz zmiany. Manifestację zorganizowała Podemos, lewicowa partia uważana za hiszpański odpowiednik greckiej Syrizy, która ma duże szanse, by wygrać kolejne wybory parlamentarne w Hiszpanii. Według organizatorów w marszu wzięło udział ponad 100 tysięcy osób, według policji o połowę mniej. Głównym punktem manifestacji było przemówienie jej lidera. Pablo Iglesias przemawiał na Puerta del Sol, miejscu, w którym niemal 4 lata temu powstał ruch 15 maja, tak zwanych niepokornych, młodych okupujących place hiszpańskich miast. To z tego ruchu wywodzi się powstała przed rokiem Podemos, partia, która może zwyciężyć najbliższe wybory parlamentarne, podobnie jak w Grecji zwyciężyła Syriza. 2015 może być rokiem zwycięstwa zwykłych ludzi, ludzi, którzy mają odmienne zapatrywania polityczne, a których teraz łączy chęć powrotu do rządów zdrowego rozsądku, mówił Inigo Errejon, politolog i członek zarządu partii. Uczestnicy marszu nieśli transparenty z żądaniami darmowej służby zdrowia i edukacji, leków na wirusowe zapalenie wątroby, podniesienia minimalnej płacy i przywrócenia godności. Podemos nie jest ugrupowaniem parlamentarnym, jednak chęć głosowania na tę partię deklaruje co trzeci Hiszpan. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zaprzysiężenie we wtorek, wtedy 73-letni Sergio Mattarella zostanie oficjalnie nowym prezydentem Włoch. Dziś wybrało go na to stanowisko Zgromadzenie Narodowe. Mattarella 665. Sergio Mattarella otrzymał 665 głosów, o 106 więcej od wymaganej większości 505 i o zaledwie 8 mniej, aniżeli wynosiło kworum w pierwszych trzech głosowaniach, a więc znacznie więcej niż spodziewał się premier Matteo Renzi, który wysunął jego kandydaturę w czwartek, na krótko przed pierwszym głosowaniem. Wtedy Mattarella mógł liczyć jedynie na 444 głosy parlamentarzystów Partii Demokratycznej. W ciągu krótkiego czasu szef rządu zdołał pozyskać dla swego kandydata nowych zwolenników, także w szeregach opozycji. Oficjalnie wybór Mattarelli na prezydenta ogłosiła przewodnicząca Izby Deputowanych Laura Boldrini, która była gospodarzem wyborów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Najzimniejsza noc na południu kraju, w Dolinach Karpackich nawet do minus 12 stopni w centrum, około minus 3 na północy do zera. Po pochmurnej sobocie niedziela z większymi rozpogodzeniami, słabe opady śniegu tylko na północy i wschodzie kraju. Od 0 stopni w Suwałkach do plus 3 w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Temperatury lekko powyżej zera, co najmniej do czwartku. W czwartek jednak znów pojawią się ciemne chmury i będzie mocno sypał śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 58-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung z funkcją Smart TV oraz odtwarzaniem filmów z USB za 2899 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z betonu. Ten joint jest w prawdziwych kobietach. Gdzie jesteście? Disket praktyk. Poznałem pierwszą z nich na jakiejś imprezie reggae. Opowiadała mi, jaki miała ciężki semestr, lubiła teatr. Ja byłem choć głodny, zamiast tego chodziliśmy na filmy Dogmy. Wytrzymaliśmy 100 dni ze sobą w sumie. Nawet nie wiem, co było przeszkodą w sumie. Śmigaliśmy non-stop po galeriach, tak było. Inteligentna była pazernana miłość zamknięta w sobie. Czułem się oszukany, romantyczka pisała wiersze do szuflady. Pamiętam jej znajomych, raz do nas przyszli poeci, malarze i antyglobaliści, artyści na siłę z poczuciem wyższości. Po dwóch zamienionych zdaniach już miałem dość ich. To ciągła poza, moda na awangardę. Ja widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi, sam wiesz. Ja widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi, sam wiesz. Druga była ode mnie starsza trochę. Nie chodziło o miłość, jej wystarczał popęd. Żyła szybko, mówiła, życie jest tanie. Wydawała dużo, pracowała w reklamie. Pewna siebie, wszystko załatwić umie. Poznaliśmy się w znanym warszawskim klubie. Tam, gdzie selekcja jest, kiedyś było wyśnij, możesz. Po pół roku byłem w środku, bo hip-hop jest w modzie. I znajomi, sami idioci po pierwsze, zaczęli mnie pytać, jak to jest być blokercem. Po drugie, ich główne tematy rozmów to kto z kim, za ile i komu. Banda snobów, intrygi, farbowane włosy. Wszystko sztuczne, ja miałem niedosyt. Nie chciałem się prosić, nie jestem taki. Skasowałem jej numer, odtąd pieprzę japis. Ja widzę w tym publicznościach to dochodzi sam. Ja widzę w tym sztucznościach, to chodzi sam, wiesz. Teraz trójka, usłyszcie to. Miała ojca wysoko na liście wprost. Wychowywała się sama, nie znała mamy. Tata fundował jej kursy Warszawa, Paryż. By dotrzeć do niej, używał słów kluczy: Prada, Dolce, Gabbana lub Gucci. Nie chciało się jej uczyć, zawsze miała chwilę, żeby komuś przez telefon poobrabiać tyłek. Obracała się w kręgu, tak samo zepsutych sztuk. Miały dwa tematy, plotki i ciuchy. Od razu o każdym opinie miały. Na ulicy obcinały wszystkie inne panny wzrokiem pełnym pogardy. Nie miała w głowie nic, to z tego jak co drugi mógłby o niej śnić. Dziś niektóre z nich kobiet coś zabiły w sobie. Jedna miłość dla wszystkich prawdziwych kobiet. Witam serdecznie, kłania się Kuba Różyło, zapraszam na kolejną odsłonę Tonów z Betonu, czyli porcję godzinną polskiego rapu w radiowej trójce. Rozpoczęliśmy od bardzo leniwego, przyjemnego, jazzującego brzmienia z płyty IQ. To jest album, który ukazał się w 2002 roku. Jego autorami są Discret, rapujący, i Praktik, producent. Niestety żaden z nich nie jest już aktywny na polskiej scenie hip-hopowej. To duża strata, ponieważ album IQ to moim zdaniem jeden z lepszych albumów, jakie ukazał się na polskim rynku hip-hopowym. Jazzujące brzmienie i utwór opowiadający o trzech dziewczynach, ale to myślę, że sami wyłapaliście. Teraz natomiast chciałem wam zaprezentować rapera, który zupełnie odwrotnie niż Discret, w 2002 roku nie był jeszcze aktywny, natomiast teraz jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny hip-hopowej, aktywną jak najbardziej, wydającą kolejne płyty i poszerzający swoje pole ekspansji na scenie hip-hopowej wśród słuchaczy, można tak powiedzieć. VNM to jest raper, który jeszcze nie gościł w Tonach, więc tym bardziej chętnie go dzisiaj wam przybliżę na próbie jednego utworu. Jest to raper, który niewątpliwie dysponuje ogromnymi umiejętnościami, ogromnym warsztatem hip-hopowym. Jest on już z pokolenia raperów inspirujących się młodymi zawodnikami, młodymi raperami z USA. I też w pewien sposób jest osobą, która nosi ich zalety i ich wady, ponieważ rzeczywiście ma bardzo imponujący warsztat. To jest ta cecha, którą należy przypisać jako zaletę. Natomiast ma też poniekąd płytkie spojrzenie na rzeczywistość, sporą dozę samozachwytu. To z kolei z tych wad, które można powiedzieć, że zaczerpnął od młodych raperów z USA. Co nie zmienia faktu, że jest on bardzo zdolnym raperem i święci duże sukcesy. W tym momencie nie wydaje żadnej płyty. Ja chciałem wam zaprezentować utwór z albumu Propane, który ukazał się w 2013 roku. Jest to chyba najlepszy album w dorobku VNM-a, rapera, który wywodzi się z Elbląga, a teraz zamieszkuje Warszawę. Jeśli chodzi o jakieś wady tego albumu, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że VNM momentami zbyt głęboko inspiruje się raperem J. Cole'em, którego prezentowałem wam w tonach chyba z miesiąc temu, czyli raperem, który w tej chwili w USA jest absolutnie topową postacią. To znaczy linie melodyczne w refrenach bardzo często zbyt, moim zdaniem, przypominają te, które znajdują się na płytach J. Cole'a. Natomiast teraz chciałem wam zaprezentować utwór Blizna z albumu Propane. Jeden z najlepszych, w mojej opinii, utworów VNM-a. Bardzo osobiste nagranie traktujące o szramie, którą VNM ma na twarzy od dziecka i o tym, jaki ona miała wpływ na ukształtowanie go jako człowieka. Bardzo ekshibicjonistyczny utwór. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. VNM, w tej chwili jeden z popularniejszych raperów na polskiej scenie hip-hopowej, teraz w tonach z betonu. Przez te lata ona była ze mną, nigdy nie mówiła nic, a szybko tu się zżyła ze mną. Niejedno przeżyłem przez nią, wstydziłem się, gdy byłem szczylem przez nią. I przez nią pewnie mam tę ambicję, by wyżej iść tam ponad ten standard, co życie zapisze mi. Muszę tu być lepszy od nich, bo z początku miałem ciężej od nich. Przez nią dzisiaj mi wszystko jedno. Nie pamiętam swojej twarzy bez niej. Operacja 4 lata werbej. Sprzed niej te foty to obrazy rzewne. Rymowałem o niej parę razy wcześniej, ale jeszcze nie tak. Pisząc to zaraz będę miał ciary pewnie. Koloru twoje poliki są wiśnie. Gdy idziesz do podstawówki, jesteś inny niż wszyscy. Dziecko nie kmini żadnej winy czy krzywdy, którą może sprawić mówiąc, ale krzywy masz gryz. Przyzwyczaiłem się i kiedy miał nowy dowcip pupil, mówiłem krzywą buzię mieć wolę niż być głupi. Z biegiem lat robiliśmy wspólnie z tego żarty, ale i tak wtedy nie czułem się normalny. To był czas, gdy zaczynałem kumać, że większość z nas kończy tak samo, zamuleni monotonią i do roboty na rano. A ja od startu byłem gorszy od nich. Zdecydowałem, że starać będę się mocniej od nich. Stąd pewnie tu są te zwrotki. Przez te lata ona była ze mną, nigdy nie mówiła nic, a szybko tu się zżyła ze mną. Niejedno przeżyłem przez nią, wstydziłem się, gdy byłem szczylem przez nią. I przez nią pewnie mam tę ambicję, by wyżej iść tam ponad ten standard, co życie zapisze mi. Muszę tu być lepszy od nich, bo z początku miałem ciężej od nich. Przez nią dzisiaj mi wszystko jedno. Dobrze, że tak wcześnie raka dał we śnie. Podły mi los, tu na studiach spotkałby mnie, to pewnie skoczyłbym z mostu. W wieku 9 rozkminiałem dziewczyny te, czy będę z nią, czy tylko na widok jej będę ślinił się. Wyszło na to, że miałem gładko i to tego nieraz, to nawet na to, mimo że sam nie podbijałem zgadką. Bo w razie fejlu miałbym wątpliwości jakieś, czy to przez brak gadki, czy brak kawałka kości w japie. Może przez nią, gdy dorosłem, zostałem narcyzem, egoistą, nieraz dla czyichś córek byłem zewruch synem. I może przez nią rap każdy klub tutaj bujał ładnie. I może przez nią dziś w rapie tu nie ma chuchwia na mnie. 20 lat czekałem na możliwość rekonstrukcji ściętej żuchwy, myśląc o tym wybiłem rzekę wódki. I teraz kiedy mogę, mówię to, chcę widzieć siebie, kiedy patrzę w lustro. Przez te lata ona była ze mną, nigdy nie mówiła nic, a szybko tu się zżyła ze mną. Niejedno przeżyłem przez nią, wstydziłem się, gdy byłem szczylem przez nią. I przez nią pewnie mam tę ambicję, by wyżej iść tam ponad ten standard, co życie zapisze mi. Muszę tu być lepszy od nich, bo z początku miałem ciężej od nich. Przez nią dzisiaj mi wszystko jedno. VNM, utwór Blizna z albumu Propane, 2013 rok. Teraz chciałem wam zaprezentować nagranie nowe z tego roku. Jest taka teoria, przynajmniej w ramach polskiego hip-hopu funkcjonująca, że nie warto wydawać płyty w styczniu, ponieważ to jest taki moment, kiedy ludzie nie mają pieniędzy, wydają dużo na święta, więc styczeń jest momentem, w którym lepiej się nie wychylać z nowymi produkcjami. Natomiast teraz okazało się, że to wcale nie musi być koniecznie taki słaby pomysł, no bo polski hip-hop charakteryzuje się tym, że ciągle mamy do czynienia z zalewem kolejnych produkcji. Ukazuje się na raz 10-15 albumów w ciągu miesiąca ciekawych raperów znanych i uznanych. A styczeń stał się takim momentem, kiedy nikt nie wydaje tych albumów i kiedy już ktoś się na to zdecyduje, to cała uwaga hip-hopowej gawiedzi spada na niego. I tak też stało się z dwoma Sławami, raperami pochodzącymi z Łodzi, którzy właśnie teraz w styczniu wypuścili swój drugi legalny album. Nazywa się on Ludzie Sztosy. Zastanawiałem się nad etymologią słowa sztos. Sprawdzałem w słowniku i jedyne znaczenie, jakie w słowniku funkcjonuje, to jest uderzenie bili w bilardzie. Natomiast prawdziwe znaczenie tego słowa, które mają na myśli autorzy płyty Ludzie Sztosy, to już jest slangowe wyrażenie. Sztos od pewnego czasu funkcjonuje w słowniku młodzieżowym jako synonim czegoś świetnego, czegoś super. Kiedy jakiś utwór nam się mówi, podoba, to młodzi ludzie mówią, ale sztos. No i właśnie Ludzie Sztosy, czyli niesamowici ludzie, tak nazwali swój album Jarosław i Radosław, dwójka raperów z Łodzi. I sam tytuł sugeruje, jakiego rodzaju jest to materiał. Można powiedzieć, że dwa Sławy to są pierwsi w Polsce przedstawiciele nurtu comedy rap, czyli rapu nastawionego na rozbawienie słuchacza, rapu, który skupia się na tym, żeby mnożyć mistrzowskie, błyskotliwe, bezczelne gry słowne. I można też powiedzieć, że jest to w pewnej mierze rap tworzony dla ludzi zaawansowanych z hip-hopem, to znaczy wiele zakodowanych informacji w tych utworach się znajduje. Trzeba jednak dysponować dosyć dużym doświadczeniem w odkodowywaniu rapowych wersów, żeby z pełną świadomością wysłuchiwać wszystkich tych skomplikowanych gier, które Jarosław i Radosław błyskotliwie umieszczają w swoich utworach. Dwa Sławy to są również raperzy, którzy w dużej mierze przyczynili się do popularyzacji takiego zjawiska, jakim jest hashtag w polskim hip-hopie. Oczywiście źródło hashtagów to jest internet, Twitter, czyli podsumowywanie pewnych informacji charakterystycznym znacznikiem na klawiaturze, kratkami, i on przeniósł się do hip-hopu. Najpierw w Stanach Zjednoczonych raperzy zaczęli w swoich wersach podsumowywać pewne założenia takim hashtagiem, a teraz coraz popularniejsze staje się to w Polsce. Trudno powiedzieć, kto, jaki polski raper pierwszy użył hashtaga, natomiast niewątpliwie dwa Sławy są raperami, którzy są teraz najsilniej kojarzeni z nurtem hashtagowym. Polega to oczywiście nie tylko na tym, że usuwamy słowo jak z wersu, czyli jeżeli porównujemy się do kogoś, że jestem najlepszy jak Michael Jordan, to hashtag by brzmiał jestem najlepszy Michael Jordan. Natomiast zabawa polega na tym, żeby trochę bardziej to komplikować i żeby hashtag nie polegał tylko na usunięciu słowa jak, tylko rzeczywiście, żeby w ciekawy sposób podsumowywał pewne założenie. Takim przykładem może być wers Bisza z albumu Wilk Chodnikowy. Oni chcą być w mediach, nie ma sprawy, nekrolog. W rozwinięciu, żeby zbudować to bez hashtaga, byłoby to dużo trudniejsze. Jeśli chodzi o zarzuty, które można postawić dwóm Sławom i albumowi Ludzie Sztosy, no to pewnie te same, które poprzednim nagraniom tych raperów można by przedstawić, czyli to, że niewiele dowiadujemy się o bohaterach. To są po prostu gry słowne. W kolejnych numerach często można by poprzestawiać te wersy, które pojawiają się w poszczególnych nagraniach i niewiele by to zmieniło, bo po prostu jest to zabawa słowem w większej mierze niż jakaś opowieść, narracja o sobie samym. Ale moim zdaniem nie jest to duża przeszkoda, taka konwencja. Zachęcam do posłuchania utworu promującego album Ludzie Sztosy. Gościnnie pojawia się Quebo na Fide, rapuje on jako drugi. Natomiast pierwszy jest Radosław, a trzeci Jarosław. Liczne gry słowne. Nie wiem, jaką część uda wam się odkodować, ale mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze. Dwa Sławy. Ludzie Sztosy, Sztosy, Sztosy, Sztosy, Sztosy. What the fuck? Będę teraz gadać jak Ama hasela, ama haselu. Nowe Sławy czekali ponoć fani i wszyscy klaszczą jakby wylądowali. Biegam sobie obok, no bo widzę, że tu nie ma się już o to ścigać. Wyjechałem cię na starcie, okno życia. Człowiek sztos, nowa linia odzieżowa, wyjdzie nowy pasie. Mam koszulki na stanie, tak jak widzę w 2013. Biją się o to, która będzie następna w kolejce. Jak nie masz opony, zapisuję cię w kalendarz Pirelli. Biją się o to, kto mnie odwiezie w nocy do domu z miasta po wódce. Taksi policja, w barkach ogórków mówią, że Radek się tu na złe generalnie zmienił. A ja wiem swoje men, dobrze się zachowałem, Lenin. Ludzie sztosy, mamy szacunek bliskich, a więc morda szmato, całun turyński. Człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos. Aha. Wbijam na projekt i znowu przegiąłem, bo już nie panuję nad telekinezą. Mam tyle energii, że przyciągam tłumy, bo już nie panuję nad telekinezą. Otworzę im umysł, posuwam tę branżę, bo już nie panuję nad telekinezą. Dobra, wystarczy, mów, że nadchodzę i dawaj mi sos za nagrodę Randiego. I kłamstwo tylko mnie leczy z kompleksów, a cały ten rap jest jak tepek placebo. Tu przegrana nie wchodzi w grę, kłe, mnie nie zamienisz na Beresińskiego. A karma wraca, więc czuję się jakbym codziennie przelewał na szczytny cel. Coś? 2-0-1-4. Ehe, akurat mam cheat meal day, łosz to. Rap działa jak deka z tlenem, jeżeli mam mierzyć siłę na zamiary. Przechodzę pojęcie, odbiegam od normy, tak się robi interwały. Mów mi koleman, taką wolę mam, że nie widzisz cały, jak chcesz z nami ciąć. Nie ta droga, albo polej nam, albo olej nas. Tak mi mija czas, sej w lęgarni, oddawaj soga. Żyję jak Bayer Beller, poczekaj tylko, zaznaczę teren. Mam straszną frajdę, gdy ich zapał gaśnie. Czują się jak Ghost Rider, Pice Bucket Challenge. Jak wolisz, nie wolę, to se siedź po trzasku, ha? Siedź po trzasku, tak się to robi dla tych inwalidów. Mój rap to schody, sorry, nie ma podjazdu. Kłe. Człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos. Dzwonię do Filona, mówię, dajesz beat, on dajesz tosa, Jarek Sphinx. Miałem nosa, kłębo na fidera, da radosne. A tak wysyłamy rap genius, no nowy hosting. Piszemy najlepsze metafory, nawet kiedy je piszemy na kolanie. Guns N' Roses, lecz już o swoje tanie linie. Ryanair, a ja robię raban jedną linią. La Linea, sponsor łachy nie robi, łachy mi robi. Mamy szyk, szykiem ty masz problem. Jak mistrzowa polska scena umiera. Nie kiwnę nawet małym palcem. Jest za ciężki, bo mam w ruchu cały hip-hop. Jest za ciężki, to też mi kiwa trzyka w ruch. Nie chcę, jest za ciężki, bo wokół nie go winąłem najlepsze niunie w mieście. O, mam plecy na mieście, nie podskakuj mi. A gdzie są twoje plecy? Świat to beat. Zatem nim skończysz na plecach, dzieciak, przestań tu zgrywać twardziela. Backup, zarabiamy papę na atacie i na rapie cała kasa wylatuje prosto do Genewy. Zero drobnych, zero zdrobnień, to nie przelewki, to przelewy sztos. Coco Jumbo, Baja, Bongo, Disco, Psom. Szyny kłania, ma, witam się z Gąską Trypson. Podsunąłem kratki tym raperom z Polski, więc jak kiedyś będę psem, to tylko trendseterem szkockim. Ludzie sztosy, autografy, flesze, zdjęcia na Facebooka. Każda szmata chce być w kadrze. Jarek Smuda. Człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos, człowiek sztos, człowiek sztos, mówią, mówią, mówią, mówią, mówią, człowiek sztos. Dwa sławy i Kłebo na Fide, Człowiek Sztos, promujący utwór album Ludzie Sztosy. Zupełnie nowa odsłona muzyczna w wykonaniu dwóch sławów, ponieważ oni wcześniej nagrywali na klasycznych bitach, klasycznie wyprodukowanych, a teraz poszli w stronę takich nowoczesnych nagrań. Nie wiem, czy wam się podobała ta produkcja, ja przyznam się szczerze, że nie do końca kupuję ten bit, który w tym utworze słyszeliście, natomiast tekstowo szapoba, naprawdę klasa. Pozdrawiam dwóch sławów, a teraz zmieniam zupełnie wątek, przejdziemy właśnie do klasycznego hip-hopu. Chciałem wam przypomnieć o inicjatywie, o której Marcin Flint, mój gość, sprzed dwóch tygodni mówił. On jest współautorem listy 120 najlepszych polskich płyt hip-hopowych. Taki ranking ukazuje się teraz co dwa tygodnie na t-mobilemusic.pl, właśnie sporządzony przez Andrzeja Całej i Marcina Flinta. Ja też swoją cegiełkę dołożyłem do tego projektu, ponieważ byłem jedną z osób, które ci dziennikarze pytali, prosili o skomponowanie listy 100 najlepszych płyt hip-hopowych i potem wyliczyli na podstawie jakiegoś algorytmu przeliczenia punktowego właśnie takie zestawienie, stworzyli takie zestawienie. Jedną z płyt, która ukazała się w obecnym wydaniu tego rankingu, czyli miejsce 100 do 110, to album RHX-u, czyli pierwszego składu, w którym pojawił się Fish i Emadę. Towarzyszył im wówczas jeszcze Inespe, trzeci raper. To jest album pochodzący z 99 roku, czyli właściwie z początków polskiego hip-hopu, a zarazem nie jest to niestety tak wpływowy krążek jak pierwsze płyty Molesty czy Zip Składu, które powstawały w podobnym okresie i również w Warszawie. Andrzej Cała, który opisywał ten album w rankingu, napisał bardzo ciekawe zdanie, że pewnie też dlatego tak się stało, że ten album nie odegrał takiej roli dla polskiego hip-hopu i nie odbył się tak szerokim echem, że tam trochę inaczej ten hip-hop był przedstawiony, o ile na Moleście i na Zip Składzie mieliśmy do czynienia z takim naprawdę ulicznym, przestępczym, można wręcz powiedzieć, stylem, to RHX to był bardziej taki styl podwórkowy chłopaków z podwórka właśnie, którzy bez jakiegoś silenia się na pozowanie na bardzo twardych graczy rapowali o swojej prostej, przyziemnej rzeczywistości. Teraz chciałem wam zaprezentować utwór właśnie RHX-u, Dwóch z Imielina, dwóch, a nie trzech, ponieważ w tym utworze akurat nie pojawia się Fish. Dla wielu z was może to będzie zawód, ponieważ Fish jest teraz bardzo popularnym artystą, ale moim zdaniem to jest jeden z najlepszych utworów na tym albumie, więc mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Przypominam też, że to lata 90., więc zupełnie inny sposób rapowania niż to, co słyszeliście przed momentem. Liczne gry słowne, podwójne rymy, zagęszczenie rymów, ciekawy flow. No wtedy jeszcze raperzy nie dysponowali takim warsztatem, natomiast niewątpliwie klimat tych nagrań jest unikalny. Lata 90., Warszawa, początki hip-hopu. Dwóch z Imielina, RHX skład. Zachęcam do wysłuchania początków warszawskiego hip-hopu w trochę innym wydaniu niż ten od Molesty czy Zip Składu. Jeden 994 i już od tego roku hip-hop, zajawka, spotkania koło bloku. Hangar plus piwo, dużo czasu, święty spokój mam, po to tam chodzę. W kieszeni drobniaki, a sklep jest po drodze. Dziś razem z Emadę się będziemy dobrze bawić. Ktoś nas zaprosił, nie może nas pławić, bo tu ma szacunek, a nie żadną zawiść. Nie u nas nienawiść, tutaj jedna zajawka. Alternatywa, kiedy zbrzydnie szkolna ławka. Częściej wagary, ureni i zławka. Tutaj pierwsza trawka, spotkanie ze skłonem. Imielińskie szczeniaki, Inespe, Emadę, nie wtrącał się żaden, nie wchodził w paradę nam nikt. Każdy kto kozaczył zaraz nim, bo źle uczynił. Od lat zawsze razem, tacy łysi jak skini. Niespokrewnieni, lecz sercem kuzyni. Nikogo nikt nigdy za nic nie winił. Gdy ktoś się przyczynił do mojego pecha, na spokój przyszła krecha. Szykując rewanż, była niezła uciecha. To były czasy Shadows, Punisher, Senbecha. Człowieku, Warszawa, to miasto, Uszczyna, gmina, Imielin, ta stacja i dwóch z Imielina. W tym miejscu każdy z nas zaczynał, tutaj nasza podróż na początek i finał. Warszawa, to miasto, Uszczyna, gmina, Imielin, ta stacja i dwóch z Imielina. W tym miejscu każdy z nas zaczynał, tutaj nasza podróż na początek i finał. Dwóch z Imielina, znamy się szmat czasu. Zaczynaliśmy od szerokich spodni i adidasów. A jeszcze wcześniej, ostra zajawka na muzykę, lecz tylko na słuchanie. I zawsze razem, podwórkowe szlajanie, do Inefa się udajemy. Od razu coś zjemy, pogadamy o crew składających się wtedy tylko z dwóch żołnierzy. Shadows, Panishas, naturalnie urodzeni haslerzy. Tymi klikami wytagowany był Imielin cały. Choć teraz nowe czasy nastały, to i tak chętnie przeniósłbym się w te starsze. Pamiętasz awanturę ze strażą miejską w hangarze? No jasne. Często myślę o tych chwilach zanim zasnę. O dwóch z Imielina, gdybym wtedy tylko wiedział, że będzie RHX i rodzina. Teraz Inespe, powiedz im, która godzina. Na niego stawiam, nawet gdy wiem, że stracę. Najlepszy przyjaciel, taki długi, chudy facet. Ines, PM, AD, jak Jacek i Place. Nasza moc płonie, tak jak na stadionie race. Dziś się najebałem. Stary, usiądź w cieniu, znajdziesz oparcie. Gdzie? Na mym ramieniu. Nigdy kumpla nie zostawię ku swemu schanieniu. Za wszystko dzięki, za chwilę pod szkołą. Za chwilę dużej męki, zapisy spod twej ręki. Madę, za to dzięki. Za dni we dwóch spędzone, raz na imilinie. Raz tuby z mikrofonem, bractwo tą dziwną siłą połączone na podwórku z dnia na dzień. Razem się trzymamy jak wilki w stadzie. Po wszystkie czasy zawsze w jednej brygadzie. Warszawa, to miasto, Ustrzyna, gmina i Mielin, ta stacja i dwóch z Imielina. W tym miejscu każdy z nas zaczynał. Tutaj nasza podróż ma początek i finał. Warszawa, to miasto, Ustrzyna, gmina i Mielin, ta stacja i dwóch z Imielina. W tym miejscu każdy z nas zaczynał. Tutaj nasza podróż ma początek i finał. Teraz z krainy lat 90. i RHX-u chciałem was zabrać w świat hip-hopu alternatywnego, jak najbardziej współczesnego. Trochę tak dzisiaj krążę, różne tematy zahaczam, ale ten hip-hop alternatywny zostanie na chwilę dłużej teraz niż jeden utwór. Chciałem wam powiedzieć o takim projekcie, jakim są Małe Miasta. Jest to duet producencko-rapowo-wokalny, elektroniczne brzmienia pomieszane z hip-hopem i eksperymentalnym R&B. Tak o sobie piszą sami Mateusze, bo dwóch Mateuszy tworzy skład Małe Miasta. Jeden produkuje i śpiewa, drugi produkuje i rapuje. Co ciekawe, to wydawnictwo właśnie takim z alternatywnym hip-hopem ukazało się na rynku za sprawą wydawnictwa Alkopoligamia, które do tej pory przyzwyczajało do konkretnego oblicza artystycznego. Zdarzały się jakieś wyjątki w postaci Blow, czyli wokalistki soulowo R&B. Jednak dominował taki nurt rapu, który dorastał pod okiem tego typa Mesa i mocno też inspirowany właśnie dorobkiem Mesa. Natomiast to, co robią Małe Miasta, to jest zupełnie coś innego i to jest też pewnego rodzaju zaskoczenie, że pojawiają się w kręgach Alkopoligami. Pokazuje to też, że ta wytwórnia szuka nowych dróg i też może nowego odbiorcy. Krytyka hip-hopowa na razie przyjęła dość zimno, mam wrażenie, Małe Miasta. To znaczy, nie wiem nawet, czy to są oficjalne stanowiska z recenzji, bo takich nie czytałem, natomiast widziałem opinie osób, które można kojarzyć właśnie z recenzjami hip-hopowymi i z pewną opiniotwórczą działką hip-hopową. To oni raczej zimno przyjmują Małe Miasta, narzekają na teksty Mateuszy, natomiast dla odmiany słuchacze hip-hopowi, o dziwo, bardzo ciepło przyjęli ten projekt. O dziwo mówię nie dlatego, że to jest słaby projekt, tylko dlatego, że jest to projekt odbiegający od brzmienia typowego polskiego hip-hopu, a wydaje się, że wciąż polski odbiorca hip-hopowy lubi głównie lubi być zamknięty i lubi słuchać tylko brzmień czysto hip-hopowych, a to takie zaskoczenie. Także teraz zaprezentuję wam utwór tytułowy z projektu Małe Miasta, który opowiada o społeczności napływowej w dużych aglomeracjach, czyli poniekąd o losie właśnie samych bohaterów, bo oni są z mniejszych miejscowości i to ich łączy. Sami możecie ocenić, czy podoba wam się to, co robią Małe Miasta. Moim zdaniem muzycznie to jest bardzo ciekawy projekt. Widziałeś, chociaż nie zauważałeś nas rozejrzyj się wokół, wszędzie ludzie małych miast, Widziałeś, chociaż nie zauważałeś nas rozejrzyj się wokół, wszędzie ludzie małych miast, Rozbieżna perspektywa. Rozjeżdżamy się, chociaż nie do Poznania. Dobrze rozumiemy się, duszeni w sosie własnym. własnym. Problem skali, duże oczekiwania w wynajętych mieszkaniach. Duże oczekiwania w wynajętych mieszkaniach. Rozejrzyj się wokół, wszędzie ludzie małych miast, miast. Chciałeś, chociaż nie zauważałeś nas, nas. Rozejrzyj się wokół, wszędzie ludzie małych miast, miast. Chociaż już nie dojeżdżamy. Duże oczekiwania w wynajętych mieszkaniach, Małe miasta, utwór tytułowy z tego projektu, czyli Małe miasta. Teraz zostajemy jeszcze w kręgach hip-hopu alternatywnego poniekąd. Będzie parę słów o projekcie Taco Hemingway. Tak nazywa się raper, który wypuścił teraz epkę koncepcyjną, w którą łączy historia trójki ludzi, a w tle nocna Warszawa. Właściwie chyba wszystkie nazwy hipsterskich lokali warszawskich przewijają się przez tą epkę. Co ciekawe, osoba, która kryje się za pseudonimem Taco Hemingway, to jest też autor kultowego wirala internetowego. Wiem, że słowo kultowy w stosunku do wirala może brzmieć dziwnie, ale jeżeli jakiś wiral za takowy może uchodzić, to właśnie niewątpliwie ten, który zrobił kiedyś Taco Hemingway. Mowa oczywiście o wiralu przedstawiającym scenę z upadku filmu niemieckiego o Adolfie Hitlerze, o jego ostatnim roku życia, który podłożony jest tekst, napisy sugerujące, że poszukuje on miejsca w Warszawie na imprezę po upadku jadłodajni filozoficznej. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy to, ponieważ przez długi czas skrążyło to po internecie i było wielkim hitem. Więc tym bardziej z ciekawością sprawdziłem projekt rapowy Taco Hemingwaya. Po pierwsze, widać, że nie jest to gość, który od lat zajmuje się rapem, nie jest to osoba, która ma staż w 5 osiedlowych ekipach o nazwach stworzonych z literowych skrótów. Jego flow bywa monotonne, nie sili się on na sztuczki wokalne, które przy tym warsztacie raczej by nie wyszły, więc jest to dobrze, że tego nie robi. Ale zarazem ciekawy, przynajmniej dla mnie, ja mam takie wrażenie, że ciekawe się słucha ludzi rapujących, którzy nie wywodzą się z typowo rapowego stylu, zwłaszcza jeżeli oni umieją pisać, tak jak Taco Hemingway, ponieważ nie ograniczają ich pewne konwencje, nie są oni uwięzieni w pewnym sposobie myślenia o hip-hopie, który towarzyszy ludziom, którzy rapują od 10 lat i są uczestnikami sceny hip-hopowej, sugerują się tym, co robią inni. To jest właśnie ciekawa odskocznia, czasem posłuchać osoby, które ma inne spojrzenie na to, jak można pisać rapowo. I niewątpliwie projekt Taco Hemingway jest bardzo ciekawym i polecam wam się z nim zapoznać. W Tonach z Betonu tylko jeden utwór promujący tę epkę. Przypominam, jest to projekt koncepcyjny, historia, która trwa przez 7 utworów. Ja prezentuję wam tylko wycinek środkowy z całej tej historii. Utwór nazywa się Wszystko Jedno. Taco Hemingway teraz w Tonach z Betonu. Bacie tam takie wyprawiają, kwiści byle jakie sprowadzają, łódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, Nie wiadomo, co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie daj Boże zwrócić takie tam towarzystwo. Wybrały się do klubu z koleżankami z UW, wzięły po parę buchów i oczekują cudów. Oczekiwały cudów, nie spodziewały się brudu, chciały przebojów, ale słyszą tylko łubu dubu. Niechaj nam żyje prezes, to znaczy DJ klubu, coś tam miksuje sobie i odczuwa wiele trudu. A nasze koleżanki, piękne jak lalki Barbie, pod koniec tańców wyglądają jak laleczki wudu. Jeden pan się wozi, jakby miał zoszy łódź, frejbany w klubie, myśli chyba, że jest bonus jutro. Ten biały kruk, szybko przypadłaś mu do gustu. Czerwona szminka, czarna szpilka, czerwień wina w mózgu i chęć na biel. On jest fanem White Stripesów, więc zaprasza do siebie, tu mało miejsca do tańców. Czy iść się z panem bratać, z dala od tego tłumu? Pora na antrakt, chyba trzeba się zapytać chóru. Wszystko jedno, mierz go, jedz go. Kiedy leży jak drewno, niechaj wejdzie wewnątrz. Spójrz go wewnątrz, prosto w krew, serce i sedno. Wszystko jedno, wszystko jedno. Każdy król kiedyś upuści swoje berło. Wszystko jedno, wszystko jedno. Mury wokół twojego serca legną. Ja umrę dziś, a ty ze mną. Leci ze księciem raz, dwa, już czeka na nich taksa. Napięcie ciągle wzrasta, wsiada więc tanie wiasta. Panience chce się klaskać, mieszkanie w centrum miasta. Dałaby się pochlastać, żeby tu spać. Najpierw narkotyki, potem czar muzyki, butle. Porto chwycił i jedną czwartą wypił. Teraz jego nozdrza dyszą jak dwa czarne wyki. Najpierw były czułe słowa, potem koszmarne krzyki. Czar się ziścił, aha, czar się ziścił. Ona jak sarna piszcze, a on te sarny zniszczy. Sarny umysł się iskrzy, telefon krzyczy i piszcze, a nasz bohater głośno krzyknął, a teraz milczy. Skóra owcza, apetyt wilczy. Rano zrzuci to na butle wina, a pił trzy. Ona wychodzi, on dostrzega jakąś butlę rumu. Czy pić coś jeszcze? Chyba musi zapytać chóru. Wszystko jedno, jeszcze, hej wciąż. Potem legniesz jak drewno, otwórz tylko usta i zawartość wlewaj wewnątrz. Prosto w krew, serce i sedno, wszystko jedno. Każdy król kiedyś upuści swoje berło. Wszystko jedno, wszystko jedno. Mury wokół twojego serca legną. Ja umrę dziś, a ty ze mną. Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law, w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że jakaś trzpiotka zagaduje jej Piotka. A ruch mać w stylu osób zagaduje jej chłopca na wytny rekord. Buzia jak brodka i do 12 żebra dekolt. Nosi rury i szpilki, on kupuje jej drinki i wertuje klucze w płaszczu, robiąc głośny klekot. Usta tamte uchylone, a jej wzrok prosi o jego wnętrzności. Bierze oddech i się pierś wznosi. Widzi to Piotrek i zamawia taksi grosik, myśląc jeszcze jakim trunkiem koleżankę ugości. Wszystko jedno, jeszcze, hej wciąż. Potem legniesz jak drewno, otwórz tylko usta i zawartość wlewaj wewnątrz. Prosto w krew, serce i sedno, wszystko jedno. Każdy król kiedyś upuści swoje berło. Wszystko jedno, wszystko jedno. Mury wokół twojego serca legną. Ja umrę dziś, a ty ze mną. Naszej bohaterce chce się płakać i jeść maka. Jest blisko skarpy, pójdzie skakać. Przecież też ma ładne ciało, śliczny brzuch i cyksnyski. Ale rzeczywiście tamta ma te długie łydki. Naszej bohaterce się łamało serce nieraz, ale to co widzi teraz ją zabija niemal. Oto przechodzą obok niej panie, panowie, co za scena. Piotrek kiwnął głową i powiedział: o, siema. Mać, o siema, panie bohema, prezerwatywy, o, nie mam. Panie szybki orgazm, uważaj, bo strzelam. Panie puszczam Jacka White'a, gdy dziewczynę rozbieram. Nagle cichnie muzyka, Piotrek ślinę przełyka, bo w jego głowie wielce szybka matematyka. Uśmiechając się pięknie, łapie tamtą za rękę, kilka kroków w przód i wsiadają do grosika. Taco Hemingway z projektu Trójkąt Warszawski, alternatywny hip-hop. Nie wiem, czy sam Taco Hemingway ucieszyłby się z takiego określenia, ale ja tak go teraz zakwalifikowałem. Epka Trójkąt Warszawski jest do ściągnięcia za darmo z internetu, jeżeli kogoś zainteresowało to, co tworzy Taco. Koncepcyjne projekty w polskim rapie nie są nazbyt popularne, ale parę by się znalazło. Parę tygodni temu prezentowałem wam projekt Wbrew Wskazówkom Tomasza Andersena, który to jest taki projekt stylizowany na science fiction, inspirowany poniekąd powieścią Dicka. Kiedyś pojawiła się również płyta OSTR-a, tylko dla dorosłych w całości, tworząca jedną historię chyba w 20 utworach. Natomiast teraz jeszcze jeden projekt koncepcyjny chciałem wam zaprezentować, niektórym z was może przypomnieć, bo to jest epka również sprzed 10 lat, a trzyma się świetnie ku mojemu zdziwieniu. Mówię o epce Noc, którą nagrał łódzki duet Gres, raper i Snatch, producent. Kiedy powiedziałem o tym, że zdziwiłem się, że ta epka tak dobrze się trzyma, przesłuchałem ją parę dni temu właśnie na rzecz dzisiejszej audycji, ponieważ w hip-hopie, polskim hip-hopie paradoksalnie jest tak, że na ogół lepiej próbę czasu wytrzymują mniej ambitne projekty. Na przykład dzisiaj prezentowałem wam RHX, to jest prosty rap na prostych rymach, banalne historie. I taki rap jakoś się jeszcze broni, natomiast hip-hop z początku wieku, który próbował być wtedy bardzo intelektualny, poruszać jakieś ważkie tematy, no często już po 15 latach czy 12 latach jest ciężki do słuchania, brzmi trochę jak rozprawka gimnazjalna lub coś w ten deseń. Natomiast Noc EP, która właśnie jest próbą tworzenia ambitnego hip-hopu, właśnie o dziwo, nie zestarzała się słabo. Słuchałem tego przedwczoraj i bardzo ponownie mi się spodobał ten projekt, więc tym chętniej go wam przybliżę. Gres to jest raper, który pisze bardzo kwieciście, nieraz ocierając się o grafomanię, ale też niewątpliwie jest to raper, który czuje język, operuje niebanalnym słownictwem, żongluje rymami z ogromną wprawnością i świetnie przemyca ukryte sensy, a przy tym buduje wspaniały klimat razem z produkcją Snatcha Mroczną, ponieważ sama epka nazywa się Noc, więc taki klimat jest tutaj nieodzowny. Epka w całości opowiada o zmaganiu się z nocą, jakby to dziwnie nie brzmiało, no ale taki jest też ten projekt. Mało tam dosłowności, a dużo metaforycznych sensów. Teraz zaprezentuję wam dwa utwory, ponieważ z tej epki, ponieważ są one bardzo krótkie, są to dwa utwory wprowadzające w epkę, więc jeżeli ktoś z was będzie chciał sprawdzić, co się dzieje dalej, to musi już sobie w internecie wyszukać, bo ta epka również gdzieś krąży, była darmowym projektem umieszczonym do ściągnięcia. Gres natomiast z takich dobrych newsów okazało się, że po latach powraca, ponieważ właśnie Noc EP była jego ostatnim projektem wydanym w 2005 lub 2006 roku, nie pamiętam teraz dokładnie, sprawdzę to jeszcze. I od tamtej pory nie nagrał już żadnego albumu, natomiast teraz właśnie wszystkich zaskoczyła w hip-hopowym światku informacja, że Gres powraca z zaświatów i w wytwórni Asphalt Records wypuści projekt Fractal, nagrywany wraz z wieloletnim przyjacielem i aktywnym na scenie hip-hopowej raperem Greenem. Ale do tego jeszcze będzie pewnie okazja nawiązać, kiedy album się ukaże. Teraz Noc EP, czyli Gres i Snatch i dwa utwory z tej epki. Był wieczór. Odeszła noc. Gwiazdy wyszły naprzeciw, w oczach stanęły kantem. Armada miasta broniła arki arterią swych anten. Pan X patuje partię, lecz w mig poddał się parter i nikt znów nie wie nic, tylko ja miałem kartkę. Słyszę armii tej arie i beat, co nie zna barier. Monitujesz awarię? Wokół gasną latarnie. Jak jest ciemno, mam handlę, to nie humanitarne. To nie fikcja jak Marvel, to się dzieje naprawdę. Czas stanął jak dla mnie, daj nam księżyc przynajmniej, by w potrzasku się bać mniej, by o wrzasku ci dać cel. Te bajeczki to wsadźce, masz pomysły własne? Teraz noc jest krawcem, tylko to jedno jest jasne. Teraz noc ma kastet, zaraz noc da plaster. Ma być mrok nad miastem, zapadł zmrok na zawsze. Jest nas trzech na ławce, zeszły rok na sprawce. Puszcza w noc latawce, Gres, Snatch, DJ Bartek. Teraz noc ma kastet, zaraz noc da plaster. Ma być mrok nad miastem, zapadł zmrok na zawsze. Jest nas trzech na ławce, zeszły rok na sprawce. Puszcza w noc latawce, Gres, Snatch, DJ Bartek. We'll be right back. miesiąc na plaster. Ma być mrok nad miastem, zapadł zmrok na zawsze. Jest nas trzech na ławce, zeszły rok na sprawce. Puszcza w noc latawce, grę Snatch, DJ Bartek. Wychodzę na cała, zbieram dwie pierwsze krople deszczu i posąg. Wbiję z mych ostre sople lęku. Ty wiesz już, że to znaka manifestu. Zniszczę noc zgodnie z jedną ze starych receptur. W ramach protestu brakuje synonimów nocy. W zaklęciu, w napięciu, zapięciu myśl o tym. Imię co mroczy, prorocy świata. To gres, nie Bóg czy szatan. Świt przyniesie dla was, krucjata wraca. Tu krwawa jak nigdy. Świt tu zatracam, szukając ekidy. Ja zbudzę elity jak z widy nocą. To oto motor, co oczom nie da odpocząć. Co począć, pociąć się, czy dać się ponieść pod pociąg, rzucić się, czy stać jak stoję. Sam powiedz, mam w głowie plany i anihilacji. Wszystko prawie gotowe, cień to ostatni składnik. Goniłem noc prawie rok, niczym czarny kot. Mam trop, ale to nie wystarczy, bo widzę ją, rzucam się, rzucam cień po tynku. Znika stąd, widzę się gdzieś na czarnym rynku. Nie znam budynków, to nie sztuka poznać. No noc, to ten, kto szuka, spotka. Idę stąd, ale wciąż rzucam cień naprzód. Boże mrok widzę, choć stale patrzę na wschód. Taki nastrój nas dwóch, ja i cień mój, żaden zastój miastu, razem damy dzień znów. Goniłem noc prawie rok i mam prawie dość. Każdy mój krok robię w bok, to w niej budzi złość. Tyle, że wciąż we mnie coś pragnie, by ją kochać. Patrzę w gwiazdy, jest późny listopad. Gres Snatch, z epki Noc, dwa utwory otwierające tę epkę. Gres, jak słyszeliście, to taki raper trochę wyabstrahowany od rzeczywistości, poetycki. Natomiast nie jest to cała prawda o jego twórczości, ponieważ był on też świetnym raperem freestyle'owym. Pojawiał się na bitwach w latach 2005-2006 i osiągał bardzo dobre wyniki. Był jednym z ciekawszych wówczas freestylujących raperów, czyli nie tylko potrafił on pisać poetyckie teksty, ale też odnaleźć się w takiej rzeczywistości brutalnej hip-hopowej walki. Okej, tyle jeśli chodzi o epki koncepcyjne. Teraz chciałem już na zakończenie dzisiejszej audycji powrócić do rankingu 120 najlepszych płyt autorstwa Marcina Flinta i Andrzeja Cały. Kolejna płyta, która okazała się w ostatnim wydaniu tego rankingu, czyli miejsca 100-110. Będzie to pierwszy album Górala, Don Góralesko, rapera z Poznania, którego już kiedyś prezentowałem w Tonach z Betonu przed miesiącem czy dwoma, tyle że prezentowałem go już z przedostatniej płyty bodajże, a teraz chciałem się cofnąć do jego pierwszego albumu, do Opowieści z Betonowego Lasu. To jest album z 2002 roku, czyli w pewien sposób dopinamy klamrą dzisiejszą audycję, ponieważ album IQ, którym rozpocząłem dzisiejsze tony, również z tego roku pochodzi. I też w pewien sposób nawiązujemy do tego, co działo się w trakcie, ponieważ utwór Rymmeister, który za moment na końcu posiada katy, czyli skrecze wokalne z nagrań RRX-u, który to w trakcie dzisiejszych tonów również prezentowałem. Czyli tak wszystko domkniemy elegancką klamrą. Nie wiem, to jest pierwszy album Górala. Nie wiem, ile jeszcze tych albumów się ukaże, ponieważ Góral ostatnio w wywiadach twierdzi, że płyty wydają się już mu być przeżytkiem, że teraz ludzie sprawdzają głównie single drogą internetową i wydawanie płyt nie ma większego sensu. No ale podejrzewam, że jeszcze jednak jakieś albumy od niego usłyszymy. Góral to charakterystyczny, niepodrabialny styl pisania i rapowania. Można powiedzieć, że taki charakterystyczny sposób lecenia na jeden rym, mówiąc kolokwialnie, i popkulturowy kolaż, w którym to mieszają się ze sobą różnego rodzaju dyktatorzy, postaci z filmów mafijnych i postaci historyczne. No, cała masa takich właśnie popkulturowo czy politycznych nawiązań. Dobrze, w takim razie chciałem wam jeszcze tylko przypomnieć, że całą playlistę audycji znajdziecie tradycyjnie na fanpage'u Tony z Betonu, natomiast ostrzegam, że niestety nie ukaże się ta playlista tuż po zakończeniu audycji, lecz dopiero w niedzielę wieczorem. Przepraszam za tą obsuwę, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I przypominam wam, że Tony Betonu kolejne za dwa tygodnie tradycyjnie w sobotę o godzinie 18 przez godzinę będę prezentował wam po raz kolejny polski hip-hop. A teraz już zapowiadany Don Góralesko z Poznania, Rymmeister. Cześć. Don Góralesko, bandyta mikrofonu, Biały Dom 2002. Zdasz to w górę. tylko powiem ci losów. PDG, mafioso, z tobą rimów to są hardkorową hipnozą od grozu. Pokój wszystkim obozom rozpylonym w betonie jak aerozol. Łamie konwencje jak ciakas, łamie nakaz, zakaz. Obalam jak szawę za w Caracas. Mam mocny zapas, słaby MC, nogi zapas. Bo w rymologia czarny mam pas, pełen wypas. Dzieje spustoszenie jak apacz. Rymów pokaz, rymów popas, sam popatrz. Beat daje kopa, wali stopa, wali wetę, synkopa. Czujesz? Beat daje kopa, rymów kopa. Byłoby fopa, byłaby w topa. Dural to nie gwiazda, to zwykły chłopa. Rymów topał, będę kopał, będę brące szłopał. Do pieca dobie było mych rymów opał. Będę rymy rypał, rymy pykał na przypał. PDG, yo, wybuchowy jak nie wypał. Słabych MCs będę połykał. Będę sypał rymy z rękawa. Będę to zbud śmiecha, kazania rymów jak lecha. Palił THC i chlał lecha. Na jeden rym jechał, zawistym dawał grzecha. Do skryzienia, Dural was pojechał. Macie pecha, czeka was długa recha. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki.